عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی و همچنین دوستانی که از طریق فیسبوک و یا از طریق ایران اینفو برنامه رادیو البرز رو گوش میکنن. امروز یک شنبه 15 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 4 آپریل 2010 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز، یعنی حدود 3 ساعت میزبان شما همراهان گرامی هستم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما

هر عشق قشنگم فقط مال منی تو زیبای منی تو احزاب منی تو بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو هر دنیای منی تو نگاهی به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز خواهیم داشت. رضا کرم‌رضایی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران در سن 73 سالگی بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. خانم شادی صدر فعال حقوق زنان برنده جایزه پروانه طلایی جشنواره فیلم‌های حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل شد. دکتر محمد رضا جلالی نائینی عضو و هیئت مدیره سابق کانون وکلای دادگستری بر اثر یک دوره طولانی بیماری بامداد 11 فروردین‌ماه چشم از جهان فرو بست. بهمن قبادی کارگردان زندانی در ایران از جشنواره بین‌المللی فیلم هلند 2 جایزه گرفت. در مدت 11 ماه بیش از 21,000 کشته در جاده‌های ایران. کشته شدن یک شهروند مرزنشین بر اثر شلیک نیروهای امنیتی، ادامه اعتراضات به حداقل دستمزد کارگران در ایران، آژانس بین‌المللی اتمی درباره انتقال غیرقانونی ابزار غنی‌سازی به ایران تحقیق می‌کند. آژانس بین‌المللی اتمی درباره انتقال غیرقانونی ابزار غنی‌سازی به ایران تحقیق می‌کند. آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر ایران ندارند. رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که دستیابی ایران به سلاح اتمی منطقه را بی‌ثبات می‌کند. رهبران چین و آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. صدر اعظم آلمان برای توافق بر سر تحریم جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل تلاش زیادی خواهد کرد. بزرگترین شرکت پالایشگاهی هند واردات نفت از ایران را متوقف کرد. مهدی کروبی با خانواده جعفر پناهی کارگردان زندانی ملاقات کرد. اما در ادامه برنامه امروز رادیو البرز، علاوه بر مشروع خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن، موسیقی بومی ایران که شامل 15 قسمت هست و پیشتر از رادیو البرز پخش شد، در برنامه بامدادی یک شنبه ها تکرار آن مجدداً برای شما پخش میکنیم. امروز بخش نخست آن تقدیم شما خواهد شد، موسیقی بومی ایران از آقای محمود خوشنام. زوال تدریجی دریاچه ارومیه و تهدید کشاورزی و دامپروری در منطقه آذربایجان، عده‌ای از فعالین محیط زیست روز 13 فروردین ماه در اطراف دریاچه ارومیه جمع شدند و بر سکوت مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض کردند که در روز 13 عده‌ای از مردم که روز 13 به در اطراف دریاچه ارومیه جمع شده بودند بازداشت شدند، ضمن اینکه از طرف مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گفتگوی دکتر شاهین فاطمی درباره اوضاع جاری ایران برای با صدای ایران گفتگو کرده است برای شما پخش خواهم کرد. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. خدا بزرگ بهار بگو، از دلت بی قرار بگو، شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو، از دلت بی قرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. بهار بگو، از دلت بی قرار بگو، شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو، از دلت بی قرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو، از دلت بی قرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو، از دل بیقرار قبل از اینکه موسیقی بومی ایران رو برای شما پخش بکنم، در اعلام سرخط خبرها اشتباهی رخ داده که بدین وسیله پوزش میخوام که آقای بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، کارگردان توانای سینمای ایران، در خارج از کشور هست، در ایران زندان نیست، که اشتباه شده با آقای جعفر پناهی که آقای بهمن قبادی، کارگردان توانای سینمای ایران، از جشنواره بین‌المللی فیلم هلند دو جایزه گرفت که مشروع آنو در خبرهای مربوط به ایران به آقای شما خواهم رسوند. Thank you. موسیقی بومی ایران همونطوری که به آگاهی شما رسوندم شامل 15 قسمت هست. پیشتر از رادیو البرز پخش شد در برنامه بامدادی روزهای یک شنبه، تکرار آن رو مجدداً تقدیمتون خواهم کرد. موسیقی بومی ایران شامل مقدمه، موسیقی منطقه خراسان، سیستان و بلوچستان، جنوب ایران، لرستان و بختیاری، کردستان، آذربایجان، گیلان، مازندران، ترکمن‌صحرا، فارس و قشقایی که قسمت‌های بعدی است که روزهای یک شنبه هر بخش اونو تقدیم حضورتون خواهم کرد. توجه شما را به بخش نخست این مجموعه جلب میکنم از آقای محمود خوشنام. روستا، گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. موسیقی بومی تنین قلب روستاست، نشانه زنده بودن و زنده ماندن اوست. زلالی است که در رگ‌های روستا جاری است و جلوه‌های گونه‌گون زندگی روستاییان را باز می‌تاباند. بام تا شام، هنگام کار، هنگام عشق و در هنگامه مرگ حتی موسیقی بومی در فضای روستا تنین انداز می شود، می گریاند، می خنداند و بر می انگیزاند. از راه اومد هوا ابری، بیابونم مهالوده. شگفتی آور است که موسیقی بومی این نیروی سترگ، نیروی زندگی بخش خود را از درون سادگی های روستا، یعنی از مطلق سادگی به دست می آورد. چهار واژه که بر بال یک نغمه می نشیند گاه شوری می آفریند فراتر از تأثیر یک سمفونی. موسیقی به بیان دیگر جزئی از زندگی روستاست، هم از آن زندگی می گیرد و هم به آن سرزندگی می بخشد. این معنا را از زبان زنده‌یاد دکتر محمد تقی مسعودیه، موسیقی شناس قومی و بومی ایران، در خاطره داریم. تمام مظاهر زندگی، شرایط زندگی جدا از موسیقی نیست، جزئی است از اون موسیقی. بگذاریم حالا ایران بالاخره حالا جهاتی میشه گفت از این نقطه نظر تکامل یافته است. اگر من باب مثال بعضی از این فرهنگ های بدوی، به اصطلاح بدوی، البته بین پرانتز بدوی خودش جای بحثه، متعلقون در آفریقا خواهیم دید که هیچ مراسمی وجود نداره که این موسیقی نباشه، ممکن نیست. بنابراین موسیقی جزئی است از زندگی روزمره. موسیقی در این فرهنگ های حالا همچنین در ایران، در موسیقی محلی جنبه تفنن نداره، مثل کاره.

با استادان نوازنده بومی و با شناسندگان آنها صحبت می‌کنیم و زلال درخشانی از نواخته‌های آنان را در گوش جان شما می‌ریزیم. ای گلم لای لای باش گلم لای لای پرده نگاهه نور مهدابی برکه آبی آرزوی دل چشم سیاهه برقه نگاهه ابر غمم را به بارم سر راه آی به بارم سر راه شیرم لای لای فرق نگاهه نور مهتابی برکه آبی آرزوی هر چشم سیاهه چشم سیاهه فرق نگاهه ابر غمم را به بارم سر راه آی به بارم سر راه بزم و شادی تکت دنیا تو پر فرمای تشکا تا که چاشی بود پیلا دلک بر روزش بودن من چه ریخان بیواه مجده بحار عاشقان جشن کار تو شادیه بعد می فرورم بکنی که این گل بود کم نگر بود پیکا مردی سمان پیکا مردی سمان Yeah. ساعت 9:04 بامداد هست، در خدمت شما هستم تا ساعت 11 بامداد. شماره تلفنی که ایام هفته شما می توانید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو نسبت به برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه بیان بکنید 27582212 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست و شما می توانید برنامه روز گذشته و امروز رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما اجازه می خوام که پیشاپیش از مهندس کاتوزیان بابت وبسایت iraninfo.co و زحماتی که برای راه اندازی رادیو در این وبسایت زحمت کشیدم بی‌نهایت تشکر بکنم و امیدوارم که دوستانی که میخوان برنامه‌های قبلی رادیو البرز رو گوش بکنن باید عضو هواداران رادیو البرز بشن، یعنی باید برن همون صفحه iraninfo.co تو بخش رادیو البرز پایین عضو هواداران رادیو البرز بشن، به عبارت دیگر به هواداران رادیو البرز بپیوندن. شمایی که عضو فیسبوک هستید می توانید برنامه گذشته رادیو البرز رو از طریق فیسبوک گوش کنید. کافیه که بنویسید به لاتین رادیو فاصله البرز، صفحه رادیو البرز خواهد اومد و شما می توانید به انتخاب خودتون برنامه رادیو البرز رو گوش کنید. یادآوری می کنم که برنامه رادیو البرز روزهای شنبه به علت طولانی بودن اون به دو بخش تقسیم کردیم که بخش نخستش از ساعت 8:30 در ایران اینفو داد دیکو موجود هست، اما هر دو بخشش شما می توانید از ساعت 8:00 to 10:30 و 10:30 to 12:30 در دو بخش از طریق فیسبوک گوش کنید. و دوستانی که در کشورهای دیگر هستند و برنامه رادیو البرز رو گوش میکنن از طریق iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک، سلام خالصانه‌ای دارم حضور آنها. اگر قراره که تماسی با ما داشته باشن میتونن از طریق همون فیسبوک و یا از طریق ایمیل radioalborz@hotmail.com و یا با شماره تلفن دانمارک 2045، شماره تلفن داخل دانمارک 27582212 هست، در خدمتشان هستیم. با استقبال میکنیم از نقطه نظراتی که احیانا اگر در رابطه با برنامه‌های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه دارن استقبال خواهیم کرد. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم. بهار اومد گلا دونه دونه پا شد، بهار اومد گلا دونه دونه پا شد، شده خورم این هر جا به پا شد، شده خورم این هر جا به پا شد. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی طی سخنانی در سیرجان در استان کرمان اظهار داشت که تحریما علیه ایران تأثیری ندارد و ما ایران را می سازیم همان گونه که در 30 سال گذشته این کار را کردیم. رئیس دولت جمهوری اسلامی اظهار داشت که ایران نه تنها در سنگین ترین بحران اقتصادی پیشرفت کرد، بلکه در سنگین ترین فشارهای اقتصادی غرب به گفته وی جبهه استکبار بر علیه ایران توانست پیشرفت کند. وی ادعا کرد که در شرایط بحران اقتصادی کنونی جهان تنها چند کشور رشد اقتصادی مثبت را حفظ کردند که یکی از آنها ایران بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از روی کار آمدن در آمریکا گفت که می‌خواهد تغییر ایجاد کند و ما نیز استقبال کردیم، اما بعد از مشاهده عملکرد دولت آمریکا فهمیدیم که سیاست‌های قبلی کماکان ادامه یافته و چیزی عوض نخواهد شد. وی درباره اتهام وارده بر ایران مبنی بر تلاش برای ساختن بمب هسته‌ای گفت که اگر ساخت یک بمب تا این حد جرم است، با آنان که 10,000 بمب ساخته و انبار کردند و چندین بار از آن استفاده کردند باید چه کرد؟ محمود احمدی نژاد غرب را به کارشکنی در تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران متهم کرد و در بخش دیگری از سخنانش درباره تولید اورانیوم غنی شده به میزان 20% در داخل کشور خطاب به کشورهای غرب گفت که اگر تجهیزات لازم را به ایران بفروشند سود آن را میبرند و اگر نفروختند ایران خود آن را در داخل تولید خواهد کرد. رئیس جمهور اسلامی در پایان سخنان خود به اوضاع در نوار غزه اشاره کرد و اسرائیل یا به گفته وی رژیم صهیونیستی را از حمله دیگری به این منطقه برحذر داشت. محمود احمدی‌نژاد از اسرائیل و حامیانش خواست که به اشتباه جدیدی در خاورمیانه دست نزنند. دفتر نخست وزیری در لندن اعلام کرد که سران دو کشور آلمان و انگلیس حمایت قاطع خود را از تحریم علیه جمهوری اسلامی اعلام داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار چنین حمایتی از سوی جامعه بین الملل و به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان شده است. خانم مرکل صدر اعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا در ملاقات اول آپریل 2010 صدر اعظم آلمان برای یک پارچگی در میان اعضای شورای امنیت با سران چین و بریتانیا گفتگو کرد. شواهد حاکی از آن است که دولت چین از مقاومت دست برداشته و آماده تنظیم قطعنامه شورای امنیت در مورد تحریم ایران است. خانم مرکل صدر اعظم آلمان طی یک تماس تلفنی با نخست وزیر چین در زمینه مسائل اقتصاد بین الملل، مناقشه اتمی با ایران و سیاست‌های زیست محیطی به گفتگو پرداخت. معاون سخنگوی دولت آلمان میگوید سران دو کشور روز پنجشنبه گذشته در فضای دوستانه و به تفصیل رایزنی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر چین از اینکه صدر اعظم آلمان دعوت وی را برای یک سفر رسمی به چین در سال جاری پذیرفته است، ابراز خوشنودی بسیار کرد. قرار است یک هیئت بلندپایه اقتصادی خانم مرکل را در سفرش به چین همراهی کند. سخنگوی دولت آلمان به گفتگوی سران دو کشور درباره مناقشه اتمی ایران اشاره کرد، ولی از ذکر جزئیات نتایج گفتگو امتناع کرد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، از ابتدای سال 88 تا پایان بهمن ماه 21140 نفر جان خود را در سوانه رانندگی کشور از دست دادند و بیش از 272000 نفر مجروح شدند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که بر اساس آمارهای این سازمان در 11 ماه سال گذشته 21140 نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 16695 نفر مرد و 4445 نفر زن بودند. همچنین در این مدت 272127 نفر در تصادفات رانندگی مجروح شدند که 202416 نفر از آنها مرد و بقیه زن بودند. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.6% کاهش یافت. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، در بهمن امسال 1446 نفر از هموطنان در حوادث رانندگی کشته شدند که 1137 نفر آنها مرد و 309 نفر زن بودند. در این ماه همچنین 19486 نفر نیز در تصادفات رانندگی مجروح شدند. تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات در بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 10% افزایش داشته است. خانم شادی صدر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در ایران، برنده جایزه جهانی پروانه طلایی شد. خانم صدر در متنی در سایت شخصی خود در مورد برنده شدن این جایزه چنین نوشته است: دیشب که خسته رسیده بودم خونه، دیدم روی موبایلم که طبق معمول جا گذاشته بودم 100 تا پیام به فارسی برای من فرستادن و ایمیلم را که باز کردم معنی آن همه تماس بی پاسخ را فهمیدم. در مراسم اختتامیه جشنواره فیلمای حقوق بشری عفو بین الملل، هیئت داوران این جشنواره جایزه پروانه طلایی را به دلیل امیدبخش ترین فعالیتم که در فیلم زنان در کفن به نمایش گذاشته شده بود به من عطا کردند. کاندیدای دیگر هم افرادای دیگری بودند از کشور الجزایر بودند که نه از باب تعارف، که از ته دل میگویم که هر دوی آنها بیش از من مستحق دریافت این جایزه بودند. ارزش این جایزه 5,000 یورو هست و وجه نقدی این جایزه را به گفته خانم شادی صدر میخواهد تقدیم بکنه به خاطره که به باور او گفته که ما تاریخ رنج و درد و خشونت را تکرار میکنیم، چون هیچگاه خاطراتمان مستند نشده، بازگو نشده و درد و رنج، قربانیان، خشونت به رسمیت شناخته نشده است. از این رو میخواهم این مبلغ را تقدیم کنم به پروژه‌ای که بتواند درد و رنج زنان سرزمینم را در یکی از تاریکترین دورانها از نظر نقض حقوق بشر، یعنی دهه 57-67 را مستند کند. میدانم که این مبلغ در مقابل حجم عظیم کاری که باید صورت بگیرد بسیار ناچیز است، اما می تواند شروعی باشد برای نوشتن بخشی از تاریخ ما زنان. امیدوارم که ادای دین و احترامی باشد به همه اونهایی که آزادی، رهایی، جوانی، وطن، خانواده و دوستانشان را در سالهای 57-67 از دست دادند. همه اونهایی که نسل من هیچگاه نتوانست صدایشان را بشنود و تجربهشان را زیست کند. بنابراین این مبلغ به گروه یا شخصی داده خواهد شد که پروژه‌ای را برای مستند کردن خاطرات زنان از تهدید، آزار و اذیت، سرکوب، زندان، شکنجه و تبعید در سالهای 57-67 پیشنهاد کند. دو جایزه بین المللی برای بهمن قبادی، کارگردان و فیلمساز توانای ایران، از جشنواره بین المللی فیلم هلند. فیلم سینمایی کسی از گربای ایرانی خبر ندارد، پنجمین ساخته بهمن قبادی، در جشنواره بین المللی فیلم هلند به نمایش درآمد و توانست جایزه معروف و یک جایزه یک عمر فعالیت سینمایی را تصاحب کند. این فیلم در افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم هلند با حضور بهمن قبادی، وزیر فرهنگ و هنر هلند و همچنین تنی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشور به نمایش درآمد و از طرف حقوق بشر جایزه یک عمر فعالیت سینمایی را به خاطر ساختن فیلم‌های تأثیرگذار و دفاع از بشریت و ارزش گذاشتن به ماهیت بشری را دریافت کرد. فیلم کسی از گربای ایرانی خبر ندارد توسط کمپانی پخش کننده اسپانیایی روز 27 فروردین در سینمای سرتاسر اسپانیا بر روی پرده خواهد رفت. وی برای همین منظور بهمن قبادی در حال حاضر برای انجام مصاحبه با رسانه‌های گروهی و همچنین معرفی بیشتر این فیلم در اسپانیا به سر می‌برد. خاموشی دکتر محمد رضا جلالی نائینی. دکتر جلالی نائینی سرانجام پس از یک دوره بیماری در نخستین ساعت بامداد 11 فروردین 89 در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. وی سالهای متمادی عضویت هیئت مدیره کانون وکلا و ریاست هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری را به عهده داشت. علاوه بر این در سالهای اواخر دهه 40 مدتی قاضی دادگستری بود. دکتر جلالی نائینی متولد سال 1293 در نائین بود. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان طی کرد و دوره دوم را در مدرسه دارالفنون تهران گذراند. همیشه از جلال الدین همایی به عنوان آموزگار تاثیرگذار در زندگیش یاد میکرد. همچنین از محیط طباطبایی و عبدالرحمن فرامرزی که به ترتیب تاریخ و جغرافیا و ادبیات فارسی در دارالفنون تدریس میکردند. جلالی نائینی پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. خودش در این باره میگوید سال 1317 بود که بعد از امتحان ورودی وارد دانشکده حقوق شدم. استاد ما علی اکبر دهخدا دکتر سید علی شایگان بود که دکتر کریم سنجابی هم حقوق اداری تدریس میکرد. دکتر جلالی نائینی مدتی هم به کار روزنامه‌نگاری پرداخت. او روزنامه کشور را منتشر میکرد که در جریان کودتای 28 مرداد توقیف شد. بعد از اتمام تحصیلات حقوق در سمت قاضی دادگستری به کار پرداخت و پس از مدتی وکالت را ترجیح داد تا آستانه انقلاب به شغل وکالت اکتفا کرد. دکتر جلالی نائینی در زمینهای مختلف پژوهش‌هایی را انجام داده است. گفته میشه که حاصل نیم قرن مطالعات دکتر جلالی نائینی بر زمینهای فرهنگی، تاریخی و دینی هند 14 کتاب منتشر کرده است. یادش گرامی، روحش شاد. رضا کرم رضایی مترجم و بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در سن 73 سالگی درگذشت. آقای کرم رضایی به علت عفونت ریه به مدت بیش از 3 هفته در بیمارستان مهر تهران بستری بود و متاسفانه صبح روز گذشته در اثر ایست قلبی درگذشت. از فیلم‌های معروف و میتوان به خواستگار اثر علی حاتمی اشاره کرد. فیلم های دیگر رو کندو، نرگس و همچنین در تئاتر به بنگای که به کارگردانی علی نصیریان بود کارنامه هنری درخشانی داشته است. توجه شما را به گزارش کوتاه از بی بی سی در زمینه فعالیت‌های هنری و کارنامه زندگی هنری زندگیات رضا کرم رضایی توجه شما را جلب می‌کند. رضا کرم رضایی در سال 1316 در کرمانشاهان متولد شد. از سال 1333 تا 1335 به عنوان بازیگر در جامعه باربود و تئاتر ملی کار کرد. از 1335 تا 1338 تحصیل در هنرستان هنرپیشگی تهران را ادامه داد. از سال 1339 تا 1346 در انستیتوی تئاتر و سینما و تلویزیون تحصیل کرد و بعد به دانشگاه مونیخ در آلمان راه پیدا کرد. او از سال 1347 تا 1367 در اداره برنامه‌های نمایشی به عنوان بازیگر و کارگردان استخدام شد. از آن زمان به بعد در تئاتر و تلویزیون و سینما و در زمینه‌های مختلف بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و ترجمه ادبیات نمایشی فعالیت کرد. اون چه به طور خلاصه میشه راجع به این مرد گفت استعداد بسیار درخشانی داشت در بازی کردن نقش‌های جدی که کمیک می‌نمودند، مثل بازیگر فوق‌العاده جان پیترسلرز و بازیگر موقعیت، یعنی کمدی موقعیت رو درک خوب و سواد خوبی داشت نسبت بهش و توانست برای خودش به یک جایگاه سبک‌گونه‌ای در تئاتر و سینما تو این رشته برسه. کندو، سربداران، میخواهم زنده بمانم و آواز تهران از جمله فیلم ها و سریال هایی است که کرم رضایی در آن پای نقش کرده است. رضا کرم رضایی امروز صبح در سن 73 سالگی درگذشت. فتانه فرج اللهی، بی بی سی. Thank you. بهاری که آید یادم آید از اون شب نغمه خوندی به گوشم من گریزانم از غم هر بهاری که آید یادم آید که گفتی مستی و بی خیالی شد نصیبم زیادم دگر بین ما هرچه بود گذشته شرار عشق همچو دود گذشته آن شب پر امید و آرزو با نوای غم‌آلود گذشته بهاری که آید یادم آید چه شبها آسر گریه کردم زن همه بی وفایی هر بهاری که آید یادم آید از اون شب گفتی آخر رسیده روزگار جدایی دگر بین ما هرچه بود گذشته شرار عشق همچو دود گذشته آن شب پر امید و آرزو با نوای غم‌آلود گذشته شرار عشق همچو دود گذشته آن شب پر امید و آرزو آن نوای غم‌آلود گذشته یادم آید که گفتی مستی بی و بی خیالی شد نصیبم زیادم دگر بین ما هرچه بود گذشته شرار عشق همچو دود گذشته آن شب پر امید و آرزو با نوای غم‌آلود گذشته گرد همایی اعتراضی و خودجوش فعالین محیط زیست و مردم آذربایجان در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین و خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای خطرناک زیست محیطی آن با یورش ماموران امنیتی و انتظامی به درگیری انجامید. گفته میشه که مردم شهرهای آذربایجان در پی دعوت هواداران تیم تراکتورسازی تبریز مبنی بر حمایت از دریاچه ارومیه تصمیم به حضور در سواحل دریاچه ارومیه در روز 13 فروردین 13 به در گرفته بودند. از اولین ساعت‌های صبح روز 13 فروردین از مناطق مختلف آذربایجان عازم سواحل دریاچه ارومیه شدند و تعدادی از مردم در روز 13 به در توسط مأمورین امنیتی و انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و تعدادی هم دستگیر شدن. نگاهی خواهم داشت به روال زوال تدریجی در دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه در آستانه تبدیل به شورزاری بزرگ است. خشک شدن دریاچه، موجودیت دشت‌های اطراف آن و کشاورزی و دامداری منطقه آذربایجان را تهدید می‌کند و نابودیش از میان رفتن حیات وحش و گونه‌های گیاهی محل خواهد انجامید. دریاچه ارومیه دومین دریاچه آب شور جهان و بزرگترین دریاچه ایران هست. سازمان یونسکو این دریاچه را به دلیل بوم مناسب برای زیست دائمی و موقت انواع پرندگان کمیاب و زیبایی های بکر کرانه ها و جزیره هایش در شماره نوع ذخیره‌گاه طبیعی محیط زیست جهان به شمار می آورد. این دریاچه یکی از جاذبه های گردشگری در آذربایجان غربی بوده و خواص درمانی لجن آن زبانزد مردم است. بزرگترین دریاچه آبشور دنیا در کشور بولیوی قرار داره. دریاچه ارومیه شاهد 7 خوش‌سالی مداوم بوده اما روند آن با ساخت بیش از 20 سد مخزنی و انحرافی در حوزه آبریز آن احداث غیراصولی جاده میانگذر و تخلیه میلیون ها تن سنگ و خاک در دلش تندتر شده است. به گفته رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی سد آب دریاچه هر روز 0.5 سانتی‌متر یا 0.5 سانتی‌متر کاهش پیدا میکنه. پسروی آب در بیش از 1/4 از وسط دریاچه آن را به نمکزاری غیر قابل دسترس مبدل کرده است. دریاچه که زمانی به نام نگین سرخ آذربایجان شهرت داشت به مرده سفید رنگ تبدیل شده که ناشی از غلظت بیش از حد نمک در آن است. خشک شدن دریاچه، زمین‌های کشاورزی، مراتع و بقای آبادی ها و شهرهای اطراف آنها تهدید میکنه. کشتکار مردم در دشتای پیرانشهر، سلماس، ارومیه، تبریز، آذرشهر، مراغه، میانداب، مهاباد، نقده با شورزار شدن این دریاچه دستخوش آسیب های جدی خواهد شد. مسئولان میگویند که ایجاد تعادل اکولوژیک دریاچه ارومیه کاری بسیار دشوار و مستلزم پژوهش و همکاری همه جانبه و هزینه بالا هست. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در اسفند ماه 88 از آماده بودن سند راهبردی حفاظت پایدار از دریاچه ارومیه جهت امضای مسئولان خبر داد. قرار است معاون اجرایی رئیس جمهور، وزرای کشور، نیرو، جاده کشاورزی و استانداران آذربایجان شرقی و غربی در اجرای این سند مشارکت کنند. انتقال آب رودخانه‌های کردستان، ارس، زاب از طرح‌های احتمالی برای زنده کردن دریاچه ارومیه است. بنا به گزارش سایت‌های خبری، صدها نفر از مردم ارومیه و تبریز در روز 13 فروردین‌ماه 13 بدر به سواحل دریاچه ارومیه رفته و با لیوان، پارچ و بطری به دریاچه تشنه ارومیه آب دادند. قصد آنها از این حرکت نمادین اعتراض به سکوت و بیتوجهی مسئولان در قبال سرنوشت دریاچه ارومیه بود. همزمان با این اقدام گروهی از حاضران پارچه نوشته های به زبان ترکی بالا برده و شعارهای قومی سر می دادند. پاره از گزارش ها از دخالت پلیس و بازداشت چند نفر حکایت می کنند. گروهی اندک از آذربایجانی ها اعتقاد دارند که نگاه حکومتی ایران به مناطق غیر فارس امنیتی است و تخریب محیط زیست این بخش از کشور تلاشی عمدی برای از بین بردن منابع طبیعی آن است. eteğinde mingi selam sana günde dolamışam dağlarında uca uca dağlarında bulağından sıyışmışam barlarından gülmüşmüşem bağlarından gülmüşmüşem bulağından sıyışmışam barlarından gülmüşmüşem bağlarından Ay İran'ı, ay İran'ı Olsun sana kurban canı Ay İran'ı, ay İran'ı Olsun sana kurban canı Ana yurdum Azerbaycan Canım olsun sana kurban Sana Sıyışmışam bağlarımdan gülmüşmüşem bağlarımdan gülmüşmüşem Ay İran'ı, ay İran'ı Olsun sana kurban canı Ay İran'ı, ay İran'ı Olsun sana kurban canı ده بامداد هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد. همونطوری که شماره تلفن خودمون رو بارها اعلام کردم، شما می توانید نظرات خودتون رو نسبت به برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه با تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com در میان بگذارید. شما می توانید برنامه ما را از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید و همچنین اگر عضو فیسبوک هستید، در فیسبوک هم برنامه ما موجود است. شما میتونید به طور دلخواه هر برنامه‌ای که دوست داشتید گوش کنید. اما برای آن دسته از دوستانی که در دانمارک نیستند، در کشورهای دیگر هستند، از طریق وبسایت iraninfo.dk و همچنین از طریق فیسبوک گوش میکنن، به آگاهیشون میرسونم که روزای یک شنبه، از یک شنبه آینده، گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با رادیوی صدای ایران رو براشون پخش میکنیم. یک شنبه ها بعد از شروع برنامه موسیقی داریم از آقای محمود خوشنام. خبرهای ایران، دانمارک و بقیه کشورها را خواهیم داشت. از هفته آینده مجله فرهنگ و هنر از آقای رسول طباطبایی پخش خواهد شد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی دکتر شاهین فاطمی در مورد اوضاع جاری ایران با صدای رادیو ایران که گفتگو کرده است برای شما پخش میکنیم، که هفته آینده این گفتگو بعد از موسیقی خوشنام، موسیقی به روایت آقای محمود خوشنام، یک شنبه آینده پخش خواهد شد. ما در رابطه با برنامه روزهای شنبه که از روز گذشته ستاره زرین آمودریا یا همون سرگذشت زرتشت به روایت علیرضا میبودی است که 8 قسمت اولش روز گذشته پخش شد، وقتی که این 8 قسمت تمام بشه در رکاب مولوی که اون هم 8 قسمت است به روایت علیرضا میبودی پخش خواهد شد. روزهای شنبه ساعت 11 مجموعه داستان انقلاب که در 36 قسمت تنظیم شده رادیو البرز پخش میکنه، که روز گذشته قسمت 17 رو شنیدید که هفته آینده قسمت 18 رو به آگاهی شما خواهد رسید. روزهای شنبه علاوه بر این دو برنامه از هفته آینده اضافه خواهد شد، مجموعی تحت عنوان مجله ورزشی و همچنین مجله اقتصادی از شنبه آینده به آگاهی شما خواهد رسید. به اتفاق گوش میکنیم به گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با رادیوی صدای ایران در مورد مسائل جاری ایران. با آقای دکتر شاهین فاطمی گفتگو میکنیم. آقای دکتر شاهین فاطمی بامداد پاریس از خواب بیدار شدن و آمادن که با ما گفتگو کنن. پاریس ساعت 8:17 بامداد. چند لحظه دیگه جناب آقای دکتر شاهین فاطمی سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر. درود بر شما جناب مهری. بنده مدت هاست بیدار شدم، مطالب سرکار خانم رحیمی رو گوش دادم، مطالب جناب رو گوش دادم. در اصل برای مصاحبه با شما باید آدم آمادگی ذهنی داشته باشه، کار ساده ای نیست. خواهش میکنم، شما محبت دارین. آقای دکتر فاطمی، سلاح هسته‌ای چه دردی رو از نظام ورشکسته جمهوری اسلامی درمان خواهد کرد؟ این عبارت نخستین عبارت تفسیر تازه شماست. بله همینطوره، یعنی واقعا همه اینقدر درگیر این جزئیات این مسئله شدن که کمتر این سوال اساسی مطرح شده که اینها این بمب رو برای چه میخواد، کدام یک از دردها اینا رو واقعا درمان میکنه. مسئله اینه که در تقریبا همه دنیا امروز همه کس راجع به مسئله هسته‌ای ایران اظهار نظر میکنه، اظهار عقیده داره میکنه و یک به اصطلاح عقیده‌ای داره، به استثنای ملت ایران که صاحب اصلی این مملکت هستن هرگز این فرصت بهشون داده نشده، حتی امروز که کار به این مراحل حساس رسیده که آزادانه در داخل مملکت همه سوی مسئله مورد بررسی قرار بگیره و همینطور بدون اینکه مطلب رو مردم بدونن یک مقدار پروپاگاند رژیم رو تحویلشون میدن و هیچ کس جرأت نمیکنه یا فرصت نداره یا امکان نداره در این مورد آزادانه صحبت کنه و به همین دلیل این مطلب رو نوشتم و مخصوصا یادآور شدم که واقعا این به اصطلاح پیام انقلاب منحوس که ما استقلال آزادی خواهیم داشت چقدر بی‌معنا از آب در آمد. امروز نه استقلال داریم، سیاستمون رو باید یا روس یا چین یا آقای شاوز سیاست خارجی ما رو تعیین بکنه که دوستان ما در لاتین آمریکا کی باشن. هر کسی که آقای شاوز میخواد اونجا بپرورونه نوچه های خودش رو در اون منطقه، آقای احمدی نژاد با کیسه های پول بره اونجا و پول رو سرازیر کنه. در منطقه هم که پیروی از سیاست تروریستی و فاجعه هایی که ایجاد شده، این مال استقلالمون. روس و چین هم تصمیم میگیرن چه بکنن چه نکنن، چه بفروشن ما چه بخریم. از نظر آزادی هم که خب پیداست و این مسئله هسته‌ای یکی از مهمترین حساسترین مسائلی است که شاید در تاریخ ما با اون روبرو شدیم و میبینیم به چه وضع فجیعی مردم رو کنار گذاشتن، هیچ کس وارد این بحث نشده. مقاله بیشتر در همین مورد جناب مهری و اینکه همه فکر میکنن چون اینقدر این بحث سالها طول کشیده که بر فرض که جمهوری اسلامی صاحب بمب بشود باید پرسید این چه سودی برای ملت ایران خواهد داشت؟ آیا از بیکاری و گرونی و تورم و حضورتون از کنم هزارها عارضه اقتصادی دیگری که ما داریم علاج خواهد کرد؟ اگر چنین است چرا در کره شمالی مردم بدبخت و اسیر اون کشور از گرسنگی به چراگاه میرن؟ اگر بمب اتم میتونه مسئله ای را حل بکنه چرا پاکستان اینطور بدبخت و وامانده باقی مونده؟ بمب اتمی هیچ دردی را که علاج نخواهد کرد، هیچ، حتی برای خود این نظام جمهوری اسلامی هم مفید واقع نخواهد شد و برعکس بسیار کارشون رو مشکل تر خواهد کرد. این را مسئله است که بنده در مقاله به اون اشاره کردم، مخصوصا در مورد اینکه یک زمانی بود خب میگفتیم صدام حسین و دولت بعثی عراق سوء نظر به ایران داره، این واقعی هم بود، یا ما در همسایه شمالیمون روسیه ممکنه مثلا یک روزی روسیه شوروی یک خیال خامی باز در سر بپرورونه. امروز برای اولین بار در تاریخ چند صد ساله اخیر ما از طرف هیچ دشمن خارجی مورد تهدید قرار نمیگیریم. عراق که خب بعضش روشن شده و گمان نمی کنم به این زودی ها هستند حتی تصور نظر سوی به ایران داشته باشه. روسیه هم که دیگه با ما هم مرز نیست، کشورهایی هستند که عایق هستند بین ما و روسیه. و این بمب اتم را این آقایون برای چی میخوانه؟ برای دفاع از مملکت که مسلم نمیخوان. اگر برای دفاع از خودشون میخوان، اون هم دشمن اینها ملت ایرانه و بعید به نظر میرسه که در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها حتی این رژیم هم بخواد از سلاح هسته‌ای برای مقابله با مردم استفاده بکنه، چون خودشون هم در زحمت خواهند بود. پس این از نظر دفاعی. اگر از نظر تهاجمی بهش نگاه بکنیم، آیا هیچ آدم عاقلی میتونه تصور بکنه که اینها بتونن این بمب را علیه اسرائیل یا علیه کشور دیگری استفاده بکنن بدون اینکه خودشون با ده ها میلیون انسان دیگه در این وسط فدا بشن. آیا ممکنه چنین تصوری را حتی از افراد کوته فکر جمهوری اسلامی در سر بپرورونن؟ از همه اینها مهمتر، چندی پیش در حضور جناب عالی این مقاله ای را که در فاین افرز بود راجبش بحث کردیم. همینطور که در اون مقاله میبینیم، جمهوری اسلامی برعکس، اگر روز صاحب بمب بشه وضعش بسیار از این که هست مشکل تر میشه، چون در درجه اول کشورهای همسایه به امریکا پناه خواهند برد و امریکا و اروپا بیش از اون چه امروز امکان دارن به این کشورها سلاح خواهند فروخت. بر اثر عدم سیاست جمهوری اسلامی حتی کشور اروپایی مثل فرانسه توانسته در خلیج فارس پایگاه نظامی دریایی ایجاد کنه. این نوع پایگاه ها و این نوع قراردادهای دفاع متقابل بین کشورهای منطقه و امریکا و کشورهای اروپایی شدت خواهد یافت. در واقع می شود گفت که ایران در یک محاصره بسیار بسیار تنگی قرار خواهد گرفت از هر سو. و از همه اینها مهمتر، اگر اینها نگران بودن امریکا در منطقه هستند، درست عکس اون اتفاق خواهد افتاد. یعنی امریکایی ها مسلم یک قرارداد جدید دفاع متقابل با اسرائیل امضا خواهند کرد که بر طبق آن هر گونه حمله به اسرائیل به منزله حمله به خاک امریکا تلقی خواهد شد. از سوی دیگه بهانه بهتری به دست امریکا و کشورهای اروپایی خواهد داد که در اون منطقه مستقر بشن. اینها مسائلی است که معلوم نیست آیا آقایون تعمدن غفلت میکنن از اون و یا خودشون هم نقشی در این داستان دارن و یا اینقدر بی تدبیر هستند که از تصور نتایج اعمال خودشون میتونن تا این حد غافل باشن. این خلاصه ایست از مقاله جناب مهری و نتیجه گیری بندم همیشه این بوده که مردم ایران، رهبران سیاسی باید در این مورد بیشتر صحبت بکنن، رهبران سیاسی از خودشون شهامت بیشتری نشون بدن، اینطور به نعل و به میخ نزنن و صریحاً مطرح کنن برای مردم که چه ضررهایی ممکنه این کار برای ما داشته باشه که امروز قابل تصور نیست. از نظر بحث داخلی هم، اگر در داخل مملکت آزادی وجود داشت و حالا فرض کنیم که آقای خامنه‌ای استثناءً در این مورد راست میگه و میگه ما نمیخوایم سلاح بسازیم، خب این سلاح نمیخواید بسازید پس با این انرژی هستی میخواید چه بکنید؟ میگن میخوایم نیروگاه درست کنیم. آیا هیچ وقت این بحث مطرح شده که از نظر اقتصادی برای کشوری که دومین مخازن گاز طبیعی رو در دنیا داره آیا عاقلانه است که بره دنبال انرژی هسته‌ای؟ تمام محاسباتی که بنده تا امروز دیدم ساختن یا تولید یک کیلووات برق از طریق انرژی هسته‌ای بین 6 تا 8 برابر گرانتر تمام خواهد شد تا تولید همون مقدار برق با استفاده از توربین هایی که به وسیله گاز گرم میشه. در هر صورت همه میدونن که انرژی هسته‌ای مستقیما تبدیل به برق نمیشه، بلکه ایجاد حرارت میکنه که اون حرارت توربین ها رو به حرکت در میاره که اون توربین ها هستن که برق ایجاد میکنن. همین کار را بسیار بسیار با خطر کمتر و با هزینه کمتر با گاز میشه انجام داد. این مباحث هرگز در داخل مملکت مطرح نشده. از همه اینها گذشته مسئله ایمنی، اون هم با محصولات روسی که خودشون نتونستن حتی در مملکت خودشون از حوادثی مثل چرنوبیل جلوگیری بکنن. کی ضمانت میکنه که این نیروگاه هایی که اینها میسازن منفجر نشه؟ کارهایی که امروز داره در ایران انجام میشه اینها تمام به وسیله دلال های بین المللی است بعضی اوقات ما در گزارش ها میخونیم که تعمدن به اینها اجناس اشتباهی میفروشن و اینها این شعور رو ندارن که فرقشو بدونن. خدا میدونه که چقدر پول ملت توسط این دلال های بومی و بین المللی تلف شده. گاهی اوقات من تصورم به این مطلب بیشتر جلب میشه که شاید اینها نه نیروی هسته‌ای رو برای تسلیحات میخوان نه برای تولید انرژی. اینها یک راهی پیدا کردن که میلیاردها دلار با این مخفی کاری ها بدزدند، به کسی حساب پس ندن و ثروتمند بشن. همین اخیراً اخبار بود که آقای عبدالقادر خان پاکستانی 150 میلیون دلار از اینها پول گرفته تا نقشه این کار را سالها پیش در اختیارشون بگذاره. حالا باید از اون پرسید که آیا واقعا 150 میلیون دلار رو به او دادن و بعد هم دید که در محاسبات چقدر حساب کردن. فساد در تمام شؤون این حکومت رفته کرده و این نوع مخفی کاری ها به نظر من احتمال زیاد یکی از دلایلش همین سودجویی و سودپرستی عواملی است که در این کارها وارد شدن. خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی. در یک بخشی از این تحلیل تازه‌تون دیدم تاکید کردید برای یک اندیشه جدید، یعنی برای من این فرمول بندی تازگی داشت. نوشتید که در مقیاس از 1 تا 10 اگر تیره بختی های 3 دهه گذشته ملت ایران را رده بندی کنیم، عدد 10 الزاماً به انقلاب منحوس 1357 تعلق خواهد داشت، عدد 9 را باید برای احداث شوم نظام جمهوری اسلامی در فاجعه سنجی تاریخ ایران اختصاص دهیم الی غیر النهایه. به نظر من بسیار جالب آمد این. بله، و 8 را برای بنده گذاشتن برای جنگ هرمزسوز عراق توامن با این مسئله هسته‌ای تا امروز از نظر ضررهای مادی و معنوی که به کشور ما زده، ولی مسئله هسته‌ای هنوز تمام نشده، شاید قسمت اعظمش باقی مونده و چه بسا که رقابت بکند با اون دو فاجعه‌ای که سرکار اشاره کردید. یعنی ببینید، ما اگر این تحریم‌ها رو حساب بکنیم، آقایون هی در تهران نشستن نفسشون رو جای گرم در میاد میگن تحریم ها اثری نداشته. بله اثری نداشته، جیب آقایون بسیار بسیار فراتر از آن است که به این زودی ها پر بشه. بله جیب آقایون پر شده، هر چه توانستن تو این مسائل سوء استفاده کردن، همون جنسی رو که باید به طور عادی مردم میخریدن این آقایون به طور قاچاق وارد میکنن، چند برابر قیمت رو مردم میفروشن. تأثیر در زندگی مردم بسیار زیاد داشته تحریم ها، و حالا تازه این تحریم ها چندین جنبه داره، باید از تمام جوانه به اون رو وقت ما بررسی بکنیم، میبینیم که چه لطمات این مملکت زده. تصور بفرمایید یکی از آثار شوم این تحریم ها پیشگیری از سرمایه گذاری خارجی است در ایران. در عرض 30 سال گذشته بزرگترین جهش در تاریخ بشریت در مورد انتقال سرمایه صورت پذیرفته. سرمایه تنها پول نیست، وقتی سرمایه خارجی به یک کشوری مثل هند یا چین رفته که این چنین اقتصاد اونها را دگرگون کرده، دلیلش اینه که با این سرمایه گذاری دانستنی های تازه، دانش جدید، فناوری و تکنولوژی، آخرین تکنولوژی ها هم به این کشورها می رود. مردم اون کشورها از نظر دانش و تکنولوژی غنی‌تر میشن و میبینیم که امروز چین از نظر اقتصادی داره کم کم خودش رو همچشم امریکا محاسبه میکنه. ببینید کشوری که در فقر و تنگدستی و بدبختی حتی نسل امروزی ایرانی ها فراموش نکردن چین در چه وضع رقتباری بود قبل از اینکه این جهانی شدن اقتصاد و انتقال سرمایه و فناوری صورت پذیرد. یا به هندوستان نگاه کنید ببینید میگفتن کشور تریاکی ها، تمام این کشورها. خب ما از همه اینا محروم شدیم آقای مهری، به همین دلیل، به علت همین تحریم ها. تحریم فقط آثار امروزیش نیست و از همه مهمتر تأثیری که روی نیروی انسانی یا هیومن کپیتال گذاشته. تمام این جوانهای تحصیل کرده ای که به قول خود اینها 200-300 هزار هر سالی از هر سال از ایران فرار میکنن، اونهایی که در داخل ایران هستن و برخوردار نیستن از دانش جدید، به دانشگاه ها میرن، دانشکده ها میرن، دیپلم میگیرن، ولی فرصت این را ندارن که ارتباط مستقیم با دنیا داشته باشن از طریق اینترنت، از طریق تحقیقات علمی. همه اینها در نسل های آینده شاید چندین نسل طول بکشه اگر ما شانس بیاریم و زودتر از شر اینها راحت بشیم تا دوباره بتونه این مملکت مسیر خودش را در راه توسعه و رفاه اونطوری که باید و شاید پیدا بکنه. این هاست مزاز تحریم. و از این نظر بنده عرض می‌کنم حالا اگر که شما بر این خدای نکرده فاجعه یک جنگ عجیبی را هم در آینده اضافه بکنید، اون وقت ببینید که چقدر این مسئله هسته‌ای برای ما گران تمام شده. اینها رو باید در کنار هم گذاشت، سود و زیان، حقایق را به مردم گفت تا اون وقت ببینیم که آیا مردم طرفدار نیروی هسته‌ای هستن که اون را حق خودشون میدونن یا نه. نه اینکه یک جانبه دروغ بگن به مردم، کتمان حقایق بکنن و بعد بگن که نه، ملت ایران پشتیبان انرژی هسته‌ای است. واقعیات را هرگز به مردم نگفتن و فرصتی هم پیش نیومده که این مسائل مطرح بشه و متاسفانه حتی رهبران سیاسی هم این شهامت رو ندارن که بیستن و واقعیت رو به مردم بگن. بسیار بسیار در این مورد جناب مهری به نظر من غفلت شده و تا دیر نشده، تا یک آتش افروزی در منطقه اینها را نینداختن، امید همه این است که یک راهی پیدا بشه که جمهوری اسلامی ساقط بشه و یا مجبور بشه که از این مسیر خودشو دور بکنه، چون این راه بسیار برای آینده ما خطرناکه و کوچکترین سودی هم همینطور که عرض کردم بر این سیاست متصور نیست. آقای دکتر فاطمی، در ارتباط با مسئله پرونده هسته‌ای، آیا این سفر دو روزه، گفتگوهای دو روزه نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا، این میتواند یک اتحاد نیرومند مثل اتحاد آمریکا و انگلیس از کار در بیاد؟ ببینید، این مسئله خیلی مسئله پیچیده است. رابطه امریکا و فرانسه هیچ وقت نمیتونه مثل رابطه انگلستان و امریکا بشه. دلیلش امریکا و البته آقای سارکوزی یک سیاستمدار معمولی فرانسوی نیست. فرانسوی ها چندین خاصیت دارند که یکی از اونها ضد امریکایی بودنه، از آقای دوگل گرفته تا آقای شیراک تا آقای ویلپن که نخست وزیر آقای شیراک بود. در واقع میشه گفت که مخصوصا گلیس ها، حتی بیشتر از چپی ها، این خاصیت نوعی ضد امریکایی بودن رو دارن. ما میدونیم که بهترین روابط را زمانی امریکا با فرانسه داشت که آقای میتران سوسیالیست رئیس جمهور بود و در اون موقع که خانم هاریمن سفیر امریکا بود در فرانسه، واقعا روابط امریکا و فرانسه در بهترین وضع قرار داشت. و همینطور که دیدیم میتران در کنار امریکا در جنگ اول عراق شرکت کرد و دیدیم که در مورد جنگ دوم آقای شیراک و آقای ویلپن چقدر نه تنها مخالفت کردن بلکه سعیشون بیشتر در خراب کردن سیاست امریکا بود، چه در شورای امنیت چه در جاهای دیگه. بنابراین آقای سارکوزی یک سیاستمدار استثنایی فرانسوی است که حتی هم نسلهای خودش هم گمان نمی کنم در این مورد به واقع بینی آقای سارکوزی باشن. در مورد ایران بله، به طور مسلم یک نوع همخوانی و همصدایی بین آقای اوباما و آقای سارکوزی وجود داره، اما من شخصا پیشبینیم اینه که این کار در همین حدود احتمالاً متوقف خواهد شد و حتی این امکان وجود داره که در عرض این یکی دو سال و نیمی که از صدارت آقای سارکوزی باقی مونده ایشون حتی استفاده بکنه برای سود داخلی، برای اینکه محبوبیت داخلیش رو بیشتر بکنه و در مقابل آقای اوباما بیسته، اون هم نه در مورد سیاست خارجی در مورد ایران و جای دیگه، بلکه در مورد این مقررات جدید برای بازارهای پولی و مسائل اقتصادی. آقای سارکوزی چند ماه دیگه میشه رئیس گروه 20. گروه 20 این 20 کشوری هستن که قبلا گروه 7 بود، بعد روسیه بهش اضافه شد شد گروه 8، بعد اینها تصمیم گرفتن که تعدادی از کشورهای در حال رشد را یا کشورهای تازه به دوران رسیده شاید بهتر باشه بهش میگن emerging countries که شاید ترجمه فارسیش همون تازه به دوران رسیده باشه، از نوع چین و برزیل و هند و حتی عربستان سعودی رو جزء این گروه 20 آوردن. آقای سارکوزی میشه رئیس این گروه برای مدتی یک سال و به احتمال زیاد اون رگ قانون مداری یا قانون گذاری باید گفت که در فرانسوی ها هست که فکر میکنن وقتی قانونی رو تصویب کردن همه چیز درست میشه، اینقدر قانون دارن که دیگه کسی بهش اعتنا نمیکنه. ایشون هم میخواد تمام بازارهای مالی و پولی دنیا رو، چه اونهایی که امروز هست و چه اونهایی که در آینده خواهد اومد که اصلا نمیدونیم چه شکل خواهد داشت، رو بیاره زیر مقررات دست و پاگیر و نظارت دولت و این صحبت ها. خب تا حدودی بله، امریکایی ها هم موافقن، هر آدم عاقلی موافقه که این اتفاقی که اخیرا افتاد این نباید روی پیش بیامد و بنابراین باید راهی پیدا کرد پیشگیری بشه. اما از طرف دیگه نه تنها امریکایی ها حتی انگلیس هم زیر باره این نوع مقرراتی که فرانسوی ها میخواد نخواهند رفت. از این نظر من فکر میکنم اون موقع این آقای سارکوزی که امروز اینقدر با آقای اوباما با هم پالوده میخورن کارش به جایی برسه که به ایست جلوی امریکایی ها و از این کار برای عدم محبوبیت محلی خودش که اخیراً به 34% تنزل کرده استفاده بکنه که شاید دوباره انتخاب بشه. جناب مهدی شما بهتر از من میدونید که سیاست مدارها رو هیچ وقت نمیشه روی حرفشون روی عملشون حساب کرد. ما ایرانی ها خیلی سالهای پیش فهمیدیم، میگیم اینا نون رو به نفق روز میخورن، واقعا همینطوره. اما مسئله انگلیس و امریکا جور دیگریست. اون چیز رشته های الفتی که این دو کشور را به هم نزدیک کرده از نظر زبان، از نظر فرهنگ، از نظر تاریخ بسیار عمیق‌تر از این. البته آقای چرچیل یک بار به طور شوخی گفت که چون مادرش هم امریکایی بود، گفت ما دو ملت هستیم که به وسیله یک زبان از هم جدا شدیم. منظورش تفاوت بین انگلیسی بود که در انگلیس صحبت میکنن و اون چه در امریکا رایج است. ولی فعلا برای ما حالا ایرانی های بسیار جای خوشبختیه که در مورد حقوق بشر در ایران هماهنگی کامل بین آقای اوباما و آقای سارکوزی و خانم مرکل و آقای براون و آقای برلسکونی و تمام اینها وجود داره و این جای بسیار خوشبختی است. امیدواریم که منتج به نتایج سودمندی بشه. آقای دکتر فاطمی آیت الله کاشانی، همین امامی کاشانی که نماز جمعه رو اجرا میکنه، به وقت شما دیروز و به وقت ما امروز گفته است که در ارتباط با تحریم ها و اینکه به حال چین هم گام به میدان گذاشته است و میخواهد هم برو همسر بشود با دیگر کشورهای تحریم کننده جمهوری اسلامی، گفته است که حداقل فایده تحریم و توطئه علیه ایران محبوب تر شدن کشور ما در جهان است. این عبارت نمیدونم معناش چیه. آیا یک کشور اگر تحریم بشه محبوب میشه، محبوب تر میشه؟ خب این همون مظلوم نمایی و مظلومیت تشیع حتما. حتما اگر خدای نکردی یک روزی مورد تجاوز جنگ هم قرار بگیری و جنگ رو ببازیم، مظلومیت همون بیشتر موجب محبوبیت خواهد شد. این به نظر من طرز تفکر یک آخوند بی سواد رو نشون میده که چقدر اینها از جریان دنیا بی خبر هستن، مغالط کاری میکنن. بله واقعا بی سواد و بی خبر هستن. دوست و مشترک ما آقای دکتر حسن منصور داستانی میگفت که خود شاهد اون بوده که اون زمانی که خانم تچر نخست وزیر انگلستان بود، یکی از این آخوندها رفته بوده روی منبر و گفته بوده به این آقای تچر بگویید، یکی از اون پایین گفته زنه زنه، اون از اون بالا گفته از زن هم بدتره. حضورتون ارز کنم این حدود شعور اینها رو نشون میده که اصلا چقدر از دنیا بیخبرن. و اون چیزی که نگران کننده است اینه که زمان و امور مملکت دست اینطور آدم ها بیفته، بی سواد، بی اطلاع و واقعا خطرناک. شما تصور بکنید این صحبتی که ایشون میکنه، مثلا شاید فکر میکنه که چند تا عرب توی کشورهای پاری از این کشورهای عربی که از حکومت خودشون ناراضی هن، اینها مثلا خوشحال میشن که ایران در برابر امریکا ایستاده. و مرد حسابی، آیا تو این کار رو برای دلخوشی یه مش آدم وامونده میکنی در دنیا، یا فکر منافع ملی مملکت خودت هستی؟ تحریم ها رو باید دید چه اثری روی منافع ملی ما میذاره، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی. نه اینکه فکر بکنیم بله چون مردم ممکنه با امریکا بد باشن و ما به امریکا دائما فوش میدیم پس ما محبوب دنیا میشیم. عرض کردم این صحبت ها بسیار بسیار در دنیای امروز وقتش گذشته. وقتی که ما میبینیم چین با اون عظمت و با اون قدرتش به خاطر منافع ملیش در این مورد با امریکا کنار میاد، همطور که مسبوق هستید تا 40% گفتن خرید نفتش رو از ایران کم کرده، در مورد مذاکره به احتمال زیاد دیگر اگر حالا رأی موافق نده اقلا رأی مخالف هم نخواهد داد در شورای امنیت. روسیه همینطور. نمیدونم واقعا اینها چه فکر میکنن. و شاید از همه بدتر اینه که این حرفا رو فقط برای عوام نمیزنن، واقعا خطرناک اینه که این حرفا رو خودشون هم باور کنن و مملکت رو به این وضع رسوندن. شما اگر در مورد این آقا تحقیق بکنید که ایشون واقعا از نظر بین المللی چه نوع اطلاعی داره، چقدر دنیا رو میشناسه، از سیاست دنیا، از اقتصاد دنیا چه اطلاعی داره. خوب وقتی که ایشون شد امام جمعه و رفت حرف زد و خوب با اون دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سراسر ایران این مطالب پخش شد و کسی هم نیست که مقابله بکنه و اون روی دیگر سکه رو مطرح بکنه، اینها بی تأثیر نیست و در کم و بیش روزی در مردم اثر میگذاره، مردم رو گمراه میکنه. بسیار نکته درست فرمودید. این اون حده ای که در خارج هستن و فکر میکنن این نوع تبلیغات یک جانبه رژیم بی اثره، به نظر من اشتباه میکنن. سوء تأثیر خود چه خواهد گذاشت و کار رو مشکل تر خواهد کرد، چون گمراه شدن مردم نتیجهش این میشه که حکومت فکر میکنه که پشتیبانی مردم رو داره و به همین راه ادامه میده تا جایی که دیگه فاجعه از کنترل هر کسی خارج بشه. آقای دکتر فاطمی، به عنوان آخرین پرسش، در یکی از خبرها خواندم که آمریکا از نتایج مشورت‌های خود با چین در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران راضی است. فکر نمی‌کنید که چین با توجه به سوابقش در ارتباط با این سیاست ایرانیش بازیگری رو ادامه داره میده؟ ببینید، روابط چین و امریکا رو باید اول در چارچوب وسیع‌ترش ما بهش نگاه بکنیم. چین امروز بزرگترین صادر کننده به امریکا است و امریکا بزرگترین خریدار محصولات چینی. از طرف دیگه چین امروز بزرگترین خریدار اوراق قرضه امریکا است که اگر چین یک روز این اوراق رو نخره، وضع دلار و وضع امریکا بسیار بحرانی خواهد شد. البته چین هم نمیتونه نخره، چون روزی که بخواد نخره دلار سقوط خواهد کرد و امروز بیشترین دلاری که در خارج از امریکا به صورت رزرو هست دست چینه. هر یک سانتیمی که از ارزش دلار کم بشه ضرر هنگفتی به چین میخوره. پس رابطه این دو کشور بسیار توهم و تنگاتنگه و هر دو کشور هم انقدر عاقل هستن که اون منافع رو به آسونی و مخاطره نمی اندازن. رابطه با ایران در مقیاس از 1:100 در مقایسه با رابطه چین و ایران و رابطه چین و امریکا به نظر من بیش از 5% برای چینی ها اهمیت نداره، اگر امریکا رو مقیاس 100 بگیریم، چون با بسیاری کشورها مثل ایران اونها ارتباط دارن و نفت هم از هر جای بخواد میخرن و اخیراً هم امریکایی ها وساطت کردن که نفت از ایران نخرید و از عربستان بخرید، که اونها گفته بودن عربستان پول نقد میخواد، ما به ایران بنجل میفروشیم، ولی مثل که راهی پیدا کردن که از عربستان اون 40% رو بخرن. این یه مطلب. مطلب دوم مسئله پوله، پول امریکا و مسئله پول امریکا و پول عراق، یعنی مسئله پول چین، ببخشید، مسئله ارز چین یعنی یوان که اون امریکایی ها مدعی هستن مخصوصا چینی ها ارزش اون رو پایین نگه داشتن که بیشتر بتونن صادر کنن و کمتر وارد، اون هم امروز مورد بحثه. توی تمام این مسائل اینها باید با هم کنار بیان و من فکر میکنم این چنین توافقی حاصل شده. البته چین رأی نخواهد داد، مشکل به نظر میرسه که مثل روسیه چند بار پیش هم که رأی دادن، چین هرگز نه وتو کرد قطعنامه های علیه ایران را و نه به اون رأی داد. این بار هم همین کار رو میکنه و از جانب دیگه ایرانی ها هم راضی نگه میداره، یعنی جمهوری اسلامی، من به اینها نباید بگم ایرانی، سران جمهوری اسلامی رو راضی نگه میداره با آبکی کردن قطعنامه ها. این قطعنامه بعدی اگر هم تصویب بشه در چند هفته آینده زیاد کسی به اون امید نبخشیده. اون چی که مهم است اتفاقات بعد از قطعنامه است. یعنی بعد از قطعنامه شما ملاحظه خواهید فرمود که کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن مستقل از سازمان ملل یک سری تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهند کرد و این تحریم ها همطور که عرض کردم همه امیدوار هستن که هدفمند باشه، یعنی بره سراغ سپاه پاسداران. صحبت از این است که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بکنند که خب اون دیگه خیلی شرایط رو برای اینها مشکل تر خواهد کرد. در اروپا هم همطور که مسبوق هستید یک فارشگی وجود نداره، یعنی در این آخرین جلسه که اتحادیه اروپا داشت اینها گفتن که به حالت اجماع تصمیم گرفتن ولی اتفاق نظر نبوده. من گمان میکنم یکی دو کشور در اتحادیه اروپا که شاید یونان یکی از اونها باشه روابطشون رو تجاریشون رو با جمهوری اسلامی میخوان حفظ بکنن. البته کسی نگفت که اون کشورهایی که نبودن در این اتفاق نظر چه کشورهایی بودن. روی هم رفته این تحریم های دور بعد سازمان ملل چرا موضوع بیشتر تشریفاتی خواهد بود تا اینکه واقعا کار مهمی ازش بیاد. باید دید که امریکا و اروپا و ژاپن که خیلی این روزها جدیتر گرفته قضیه را بعد از قطعنامه سازمان ملل چه کاری را پیش خواهند گرفت و امید همه اینه که اینقدر این مسائلت اگر تحریم هیچ کس نمیتونه با تحریم موافق باشه برای اینکه بالاخره یک جوری به ملت ایران لطمه میزنه، اما اون چه برخلاف اون چه که عده‌ای معتقد هستن مردم بالاخره هزینه نهاییشو میپردازن به انهای مختلف. اما اگر بین جنگ و تحریم ما بخوایم یکی رو انتخاب کنیم، مسلما تحریم برای مملکت به طور بالمعال و حتی از نظر سیاسی و اقتصادی هم بسیار ضررش کمتر از اینه که یک جنگی یا یک حمله نظامی اتفاق بیفته. انتخاب بین خوب و بد نیست متاسفانه، مثل همیشه بد و بدتر. انتخاب بین بد و بدتره. بد. جناب آقای دکتر شاهین فاطمی، خیلی ازتون سپاسگزارم. سال بسیار خوبی رو برای شما و خانواده و همه همیهنان گرامی آرزو دارم. شب و روز شما خوش. تشکر از شما. انشاءالله که هفته آینده صحبت می‌کنیم. درود بر شما شنوندگان گرامی. تو میام زیارت تو، یواش یواش میریزه ترس و خجالت تو. یار احوازی یم بیا بیا منزل من، بیا تا راضی بشه این دل دیوونه یم. یار احوازی یم بیا بیا منزل من، بیا تا راضی بشه این پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. یادآوری میکنم که برنامه یک شنبه آینده رادیو البرز موسیقی بومی ایران از آقای محمود خوشنام، خبرهای ایران، دانمارک و بقیه کشورها، دکتر شاهین فاطمی، گفتگوی ایشون رو با صدای ایران پخش میکنیم و مجله فرهنگ و هنر داریم از آقای رسول طباطبایی یک شنبه آینده. شنبه آینده که در خدمت شما خواهیم بود از ساعت 8 بامداد تا ساعت 12:30 مجله جدید ورزشی و اقتصادی خواهیم داشت، علاوه بر خبرهای ایران، جهان و خبرهای در رابطه با دانمارک، ستاره زرین آمودریا که سرگذشت زرتشت است در 8 قسمت که قسمت نخست و روز گذشته پخش کردیم، قسمت دوم رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. مجموعه داستان انقلاب هست که در 36 قسمت، قسمت 18 و شنبه آینده به سمع حضورتون خواهم رسوند. امیدوارم که ادامه تعطیلات خوبی را داشته باشید تا روز شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. در خاتمه توجه شما را به آهنگی با صدای داریوش، آوای گرم داریوش که نیایشی است در از در در به درگاه خداوند در مورد ایران. به اتفاق این ترانه رو گوش میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا خدایا آه ای خدایم، صدایت میزنم بشنو صدایم. شکنجهگاه این دنیاست جایم، شکنجهگاه این دنیاست جایم، به جرم زندگی این شد سزایم. مرا بگذار با این ماجرایم، نمی پرسم چرا این شد سزایم. گلویم مانده از فریاد و فریاد، ندارد کس غم مرگ صدا را. به بغض در نفس پیچیده سوگند، به گلهای به خون غلطیده سوگند، به مادر سوگوار جاودانه که داغ نوجوانش دیده سوگند. خدایا حادثه در انتظار است، به هر سو باد وحشی در گذار است. به فکر قتل عام لاله ها باش، که خواب گل به گل کابوس خار است. خدایم ای خدایم، ای پناه لحظه هایم، صدایت میزنم بشنو صدایم. الهی در شب فقرم بسوزم، الهی در شب فقرم بسوزم، ولی محتاج نامردان مگردان. عطا کن دست بخشش همتم را، خجل از روی محتاجان مگردان. الهی کیفرم را میپذیرم که از تو ذات خود را پس بگیرم. کمک کن تا که با ناحق نسازم، کمک کن تا که با ناحق نسازم. برای عشق و آزادی بمیرم.